سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو محشر میں، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، اور مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا پن ڈھک دو، کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، اور متلا میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، متلا میں یہ شک کیا تھا، بتائی ہے صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے سنتے ہیں کہ محشر السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم و زکاۃ فمن صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو صلوا علی فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لَكُمْ وَزَكَاةٌ کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے فَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ عشرا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں علی پور فراش فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں آج کے اجتماع کو دیکھ اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ترجمہ کنز الایمان اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا سبحان اللہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں علم اور علماء کے فضائل بیان فرمائے. تو آج ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس اجتماع میں شامل رہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. زیادہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب اچھی نیت نہ ہو تو نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا. لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. تو یوں علم دین کی تعظیم کی نیت سے اجتماع میں دو زانو بیٹھنے کی ترکیب رہے، اور یہ بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ عزوجل گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. اور اجتماع کے آخر میں انفرادی کوشش، ملاقات، آگے بڑھ کے مصافحہ کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا. تو اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے 23 پارہ میں علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں علماء کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء اور علم کے فضائل بیان فرمائے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت. بہت توجہ سے یہ روایت سننے والی، ایسے فضائل اس میں علم اور علماء کے بیان ہو رہے ہیں. اور میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے. علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں کے نزدیک زینت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملہ میں قائد اور امام بنا دیتا ہے. پھر ان کے نشانہ اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا، کیونکہ علم، اسی حدیث میں آگے فرمایا، کیونکہ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے. علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے. علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے. اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے, اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے, اسی کے ذریعہ صلہ رحمی کی جاتی ہے اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور یہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے, اور خوشبختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. علماء کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں کثرت فرمائے, علماء حق کی, علماء کی شان تو دیکھے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا, اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے, اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہے. اور طبرانی شریف میں ایک روایت ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فکر غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے, اور اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے, اور اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء, اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو علم کی اور علماء کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہ علماء ہیں, یہ امت کے رہنما ہوتے ہیں. ابھی مدنی چینل پہ بہت خوبصورت سلسلہ مفتی قاسم صاحب نگرانے شور اور عبدالحبیب بھائی ان کا آپ نے دیکھا ہوگا علم اور علماء کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں, کہ علماء یہ کس قدر ضروری ہیں, اور ان کی کثرت ہو تو برکت ہی برکت ہے. کہ ہمیں تو اس طرح ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہر گھر میں ایک عالم تو ہو. ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی جس میں فرمایا گیا کہ علم کے ذریعے ہی حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں سے. یعنی یہاں مراد غبتہ ہے, یعنی رشک ہے, رشک یہاں مراد ہے. فرمایا کہ پہلا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اسے حق کے معاملہ میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا, اس پر رشک جائز ہے. جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اسے حق کے معاملہ میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا, صرف مال مل جانا یا یہ نہیں, یا مال کو اس کے حق کے معاملہ میں خرچ کرنا. اور پھر دوسرا شخص وہ جسے اللہ تعالی نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, مال کا حق ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس کے جو واجب حقوق ہے وہ ادا کرتے ہیں, جو سخاوت کرتے ہیں, ان کے تو فضائل ہیں حدیث مبارکہ میں. اور پھر علم, اور پھر اس پر جو ہے وہ جسے علم عطا کیا گیا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. یہ ہے امت کے رہنما, کہ جن سے خشکی اور تری میں تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. یہ علماء ان ستاروں کی طرح ہیں. تو فرمایا جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں. پہلے سمندر میں سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے تھے. ان ستاروں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی, مثال دے کے فرمایا کہ یہ ان ستاروں کی طرح ہیں جن سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. علماء کس قدر ضروری ہیں. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والے کی بھلائی کی خواہاں ہیں. علماء کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو بھلائی سکھانے والے ہیں, سمندر کے اندر مچھلیاں ان کی بھلائی کی خواہاں ہیں, سوراخوں کے اندر چونٹیاں ان کی بھلائی کی خواہاں ہیں. اور آج جو علم حاصل کرتے ہیں, جو درس نظامی کر رہے ہیں, عالم کورس کر رہے ہیں, جو وہ علم دین کے حصول کے اور بھی ذرائع الحمدللہ موجود ہیں, سن سن کر بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. مدنی مذاکرے ہیں, مدنی جو وہ چینل کے مختلف سلسلے دارالافتاء اہل سنت ہیں, مدنی مکالمے ہوتے ہیں, اور بھی علمی الحمدللہ ذہن معلومات حاصل ہوتی ہیں, سلسلے دیکھتے ہیں, پھر مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, پھر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. مختلف ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے, علم حاصل کا. اور ایک خوبصورت ذریعہ جامعۃ المدینہ ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے. جامعۃ المدینہ للبنات, جامعۃ المدینہ للبنین, دعوت اسلامی کی یہ خوبصورت شعبہ جات, مدرسۃ المدینہ جس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی. اور ان پر جو آج خوش نصیب عاشقان رسول جامعۃ المدینہ کی جو عمارت بنوا کے دیتے ہیں, جو جامعۃ المدینہ میں خرچ کرتے ہیں, ان طلباء پر خرچ کرتے ہیں, ان علماء پر خرچ کرتے ہیں, یہ تو اس کا اجر قیامت کے روز دیکھیں گے. کتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لے لیا, کتنی بڑی سعادت انہیں نصیب ہو گئی. کیونکہ الترغیب والترہیب کی پہلی جلد کے صفحہ 57 پر ایک حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ, جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو. اللہ ہو غنی, اللہ ہو غنی. وہ خوش نصیب والدین جو اپنے بچوں کو علم دین کی راہ پہ چلاتے ہیں, وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو علم حاصل کرتے ہیں, اور وہ جو ان پر خرچ کرنے والے ہیں. اس بشارت پر غور تو کریں کہ علماء کو روک لیا جائے گا, عابد کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں, عالم کو روکا جائے گا کہ جب تک تم شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو. یہاں تک کہ کسی نے ان کو پانی پلایا, وضو کرایا, اس کی بھی شفاعت کریں گے. اللہ ہو غنی, اللہ ہو غنی. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب قیامت کے دن اپنی شان کے لائق قعود فرمائے گا تو علماء سے فرمائے گا, بے شک میں نے اپنا علم اور حلم تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا تو علماء کو ان سے علیحدہ فرما دے گا, پھر فرمائے گا, اے علماء کے گروہ, میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے اپنا علم عطا نہیں فرمایا, جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا. تو اس طرح کی کتنی روایات ہیں جن میں علم اور علماء کے فضائل بیان کیے گئے, ان کی شان بیان کی گئی, ان کے مرتبے بیان کیے گئے، اور اسی طرح پھر حافظ قرآن کے فضائل روایتوں میں بیان کیے گئے، ان کی فضیلتیں بیان کی گئیں، یہ حافظ کو مرتبہ اور مقام جو اللہ تبارک و تعالی محشر میں عطا فرمائے گا، ان کو جو اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو جو اللہ تبارک و تعالی فضائل عطا فرمائے گا، جو ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے نوازے گا، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو اس کتاب کی بدولت بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ بدکنے لگا، اس نے دیکھا ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اے شخص اسے اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا جو حافظ ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین پڑھی، جب فرشتوں نے قرآن کی ان سورتوں کو سنا تو کہنے لگے خوشخبری اور مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر یہ نازل ہوگا، مبارک ہو ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں یعنی یاد رکھیں گے، مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کے ساتھ کلام کریں گے اور تلاوت کریں گی۔ قرآن پاک کا جو حافظ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان، اس میں ایک شہر مرجان سے تعمیر کیا گیا ہے جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، وہ حافظ قرآن کے لیے ہے۔ حافظ قرآن کو بھی اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ تو حافظ کی، قاری قرآن کی، عالم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اب وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں، وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو مدارس بناتے ہیں، جامعات بناتے ہیں تاکہ ان میں قرآن پاک کی تعلیم ہو، قرآن پڑھا جائے، علم دین کے حصول کے لیے جامعۃ المدینہ کے جب وہ تعمیر اور اس کے انتظام میں حصہ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ صدقہ خیرات کرنے والے، یہ اپنی زکات اور صدقات جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں اس طرح دینے والے، وہ زکات اور صدقات واجبہ کا ایک پورا نظام ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ، کہ صدقات نافلہ الگ، صدقات واجبہ الگ، اس کا اکاؤنٹ الگ الگ دیا گیا تاکہ جب وہ زکات کے اور واجب صدقات کے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ جب وہ مصرف کیا جائے، ان کا خرچ کیا جائے۔ تو جو خوش نصیب اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا دیگر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی تو کیا ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، خیرات کرنے والے، روزے رکھنے والے، پارسائی نگاہ رکھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اور والیاں، یہ سب ان کے لیے اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ لہم مغفرتم و اجرن عظیما، مغفرت اور اجر عظیم، بخشش اور بڑا ثواب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا. بلکہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. دیکھیں صدقہ دینے والے مرد اور دونوں کا ذکر کیا، ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، اس رب کریم کی کریمی اور عطاؤں پر قربان، خود ہی مال عطا کرتا ہے اور خود ہی اپنے بندوں سے فرماتا ہے دے دو میری راہ میں. اور یہاں فرمایا وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، فرمایا يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے دونے ہیں، دونے ہیں ان کے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض دے ان کے دونے ہیں، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. دونے بھی مل رہے ہیں، عزت والا ثواب بھی مل رہا ہے. بلکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، اس رب کی شان بے نیازی تو دیکھو، اپنے بندوں کو مال عطا کر کے فرما رہا ہے من الذی، ہے کوئی بندہ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. ہے کوئی بندہ جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. بہت گنا کا یہاں فرمایا جا رہا، 10 گنا 70 گنا 700 گنا کی تو روایتیں ہیں، 700 گنا کی تو مثال قرآن میں خود اللہ تعالی نے دی. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کیسی زبردست فضیلت بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ان کے لیے اللہ بہت گنا بڑھا دے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول فرماتا ہے، فرمایا جس نے ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا تو اللہ عز و جل اسے اپنے دست قدرت سے قبول فرما لے گا، پھر اس کے مالک کے لیے اس میں اضافہ فرماتا رہے گا. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت تو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اسے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے. فرمایا ایک لقمہ خود پہاڑ جتنا ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا اور میری اس بات کی تصدیق قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے. پھر آپ نے قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 پڑھ کر سنائی، ہوا یقبل التوبہ عن عبادی و یخذ الصدقات، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی فرماتا ہے، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 یہ تلاوت فرمائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اور ایک روایت میں ہے جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. صدقے کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے، کوئی بڑا اللہ بڑھاتا ہے صدقے کو، ایک لقمے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا کتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ صدقہ دینے کے لیے جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ عز و جل کے دست قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بلکہ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث پاک میں رزق کا وظیفہ بتایا گیا، یعنی عمل۔ ہم سارے چاہتے ہیں میرے رزق میں برکت ہو، رزق نصیب ہو، مدد اللہ تعالیٰ فرمائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، سبھی ہی چاہتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں اس حدیث پاک پہ، اور علی پور فراش کے ہفتہ وار اجتماع کے شرکا بھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ سنیے یہ ابن ماجہ کی دوسری جلد کے صفحہ 5 پر حدیث پاک ہے، حضرت سنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ تو یہ ہمیں عمل بتائے جا رہے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے، اور فرمایا پوشیدہ اور ظاہری، کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مال عطا کیا ہے، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہ کریں، کیونکہ سخاوت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور سخاوت کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور مساکین کے لیے نفع بخش دیگر اشیاء کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ دو، اس کی زوجہ کو جس نے اسے درست کر کے خادم کے حوالے کیا۔ اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ اللہ ہو، اللہ ہو غنی۔ ایک، روٹی کے لقمے اور کھجوروں کے خوشے اور مساکین کے لیے دیگر نفع بخش اشیاء، تین آدمیوں کو جنت میں داخل کروا دیا۔ صدقے کے فضائل تو دیکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو مال اور مال کے ساتھ پھر خرچ کا دل بھی عطا کیا، تو سخاوت کا تعلق اصل میں نا یہ مال سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ بہت کثرت سے کئیوں کے پاس مال ہے، پوری زکات ادا نہیں کرتے، خرچ کرنے کا ارادہ بھی کر لیں تو باز نہیں کر پاتے۔ اور اس کی مثال بخاری شریف میں ایک حدیث پاک میں دی گئی ہے کہ سخی اور بخیل، ان کی مثال دی گئی ہے۔ سخی یعنی لباس جیسے زرہ ہوتی نا، یہ فرمایا سخی جب ارادہ کرتا ہے تو زرہ کھول دی جاتی ہے، اور بخیل ارادہ کر بھی لے تو زرہ سکڑ جاتی ہے، وہ کڑیاں کڑیوں میں گھس جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے، اور یہ بخل جو بڑی مذموم جو ہے وہ عادت ہے۔ اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سخاوت کو پسند فرماتے، اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے۔ حدیث پاک میں فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس و بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ آج میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ عزوجل ہم نے ابھی علماء کے، حفاظ کے فضائل سنے، اور بہت ساری روایتیں ہیں ان کے فضائل پر، ان پر خرچ کرنا، قرآن پاک کی تعلیم پر خرچ کرنا، قرآن پاک کی خدمت میں خرچ کرنا، جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ پر خرچ کرنا، زبردست سعادت مندی، زبردست سعادت مندی ہے۔ کیونکہ حفاظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ علماء تو ستاروں کی طرح کہا گیا نا، کہ جیسے جو ہے وہ خشکی و تری میں، تاریکیوں میں ان کے ذریعے رستے متعین کیے جائیں، ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً ہمیں جب وہ اس طرح کے مواقع بھی ملتے رہتے ہیں، جیسے ابھی 17 دسمبر کو، آنے والے اتوار کو، ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو دعوت ملی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین جب ان تک بھی دعوت پہنچی، پرومو چل رہے ہیں، امیر علیہ سنت کی دعائیں چل رہی ہیں، نگران شورا کے مدنی پھول ہیں، دیگر جو ہے وہ سلسلوں میں الحمدللہ اس کی ترغیب چل رہی ہے۔ آپ ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمیں بہترین موقع مل رہا ہے کہ مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے تحت جو ملک اور بیرون ملک چل رہے ہیں، ان میں اپنے مدنی عطیات کے ذریعے، اپنے ڈونیشن کے ذریعے ہم حصہ لے کے، یعنی یہ ایک سعادت حاصل کر لیں کہ علماء پر خرچ کرنے، حفاظ پر خرچ کرنے، مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ کے ان جو ہے وہ اخراجات میں ہم حصے دار ہو جائیں کہ ہم ان پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ ہم حافظ نہیں بن سکے، ہمارے ذریعے سے حافظ بن جائیں گے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، ہمارے ذریعے سے عالم بن جائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم بھی نہیں ہوتا، کئی گنا بڑھ کے آئے گا، اجر بھی قائم ہو گیا۔ ہمارے ذریعے سے عالم یا حافظ جو بن رہے ہیں، یہ حافظ کسی مسلح پر کھڑے قرآن پڑھتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کے فیضان سے انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور پھر صدقے کے تو کیا ہی کہنے، وہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کے 4 حروف سے 4 مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ کے 4 حروف ہیں، سواد، دال، قاف، ہا۔ امام علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سواد سے مراد اسد، یعنی روکنا ہے، یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ دال سے مراد الدلیل، رہنمائی کرنا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قاف سے مراد القرب، یعنی قریب ہونا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتا ہے۔ ہا سے مراد الہدایہ، یعنی رہنمائی اور رہبری ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائے، اور اس وقت جو مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس میں ایک یونٹ 10,000 روپے کا رکھا گیا ہے۔ کچھ 10-12 یونٹ دے، کچھ 26 یونٹ دے، 112 یونٹ دے، کچھ 313 یونٹ دے، کچھ 786 یونٹ دے، جتنا شہد ڈالے اتنا ہی میٹھا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ دے، زکات دے، زکات بتا کے دے، یہ زکات کی رقم الگ، ٹھیک ہے، زکات بھی دے سکتے ہیں، صدقہ دے، ہر گھر سے کم از کم ایک فرد کا ایک یونٹ تو ہو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقہ تسد 70 ابواب من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان الصدقه لا تطفي غضب ربي وتطومي تتسو, ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع امیدۃ السوء ویذهب اللہ الکبر والفخر, ارشاد فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا. سنے اس حدیث پاک کو اور صدقے کی فضیلت پر غور کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے, اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے. صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے, صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے. اللہ غنی. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہا حجاب من النار لمن احتسب یبتغی بها وجہ اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے خاطر اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل صدقے کے فضائل, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں, ثواب اجر, بلاؤں کا دور ہونا, مصیبتوں کا دور ہونا, رزق برکت والا نصیب ہونا, صدقے کے فضائل. بلکہ ایک روایت میں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو, اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے فضائل, پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں, پھر علماء اور حفاظ پر خرچ کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ٹیلی تھون کے ذریعے یعنی مدنی عطیات مہم کے ذریعے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ان دو شعبہ جات یعنی مدنی ماحول میں جو مدرسۃ المدینہ قائم ہے, جو جامعۃ المدینہ قائم ہے, مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات میں 1,28,392 طلبہ و طالبات حفظ و ناظرہ قرآن مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جامعۃ المدینہ میں اس وقت طلبہ و طالبات جو درس نظامی عالم اور عالمہ کورس, اس میں 42,770 یعنی 42,770 طلبہ و طالبات درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ غور کرے کہ اتنا بڑا نظام, اس کے لیے کروڑ ہاں کروڑ روپے خرچ ہوتے ان مدرسۃ المدینہ پر اور جامعۃ المدینہ پر. پھر اسی طرح جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ان دو شعبہ جات کے علاوہ 102 شعبہ جات اور ہیں. اتنا بڑا نظام, اتنا بڑا خرچ, مساجد کی تعمیر اور جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل نئی مساجد بنانا, نئے مدارس بنانا, نئے جامعات بنانا, ایک تعمیرات کا کام ایک بہت بڑا خرچ کا الگ ہے. یہ تو وہ روٹین کے طلبہ و طالبات ہیں جن پر دعوت اسلامی کے کروڑ ہاں کروڑ روپے خرچ ہو رہے. یہ 1,28,000 زیادہ مدنی منے مدنی منیا جو حفظ و ناظرہ پڑھ رہے, اس وقت تک 70,000 زیادہ تو حافظ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو چکے, جو قرآن پاک حافظ بن چکے قرآن پاک کے. 1,50,000 سے زیادہ تو طلبہ و طالبات ناظرہ قرآن پڑھ چکے. درس نظامی کے ہر سال سینکڑوں الحمدللہ علماء کی دستار مندی ہو رہی ہے. اس طرح اسلامی بہنیں جو عالمہ کورس کرتے ان کی رضا پوشی ہوتی ہے. الحمدللہ عزوجل اس ٹیلی تھون کے موقع پر امیر اہل سنت نے دعا بھی دی ہے, اور امیر سنت کی دعا ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے ایک سعادت بھی ہے کہ ایک یونٹ بھی کم از کم کوئی لیتا ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا کی بڑھ چڑھ کے حصہ لے. امیر سنت نے جو دعا دی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے, یا اللہ عز و جل جو جتنے زیادہ یونٹس تیری راہ میں جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے دعوت اسلامی کے حوالے کر دے, اے پروردگار دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہ کر. اے اللہ دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہ کرنا, اسے صرف اپنے در کا محتاج رکھنا. جنت کی زیادہ سے زیادہ اعلیٰ ترین نعمتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نصیب کرنا۔ امیر علیہ سنت دعا دے رہے ہیں ٹیلی فون میں مدنی اتیاد مہم میں حصہ لینے والوں کے لیے، آ جاؤ آ جاؤ مدنی اتیاد مہم میں حصہ لے لو، ابھی رابطہ کر لیں۔ مدنی چل کے ناظرین جب وہ رابطہ کر لیں مدنی چینل پر مختلف موقع پر جب وہ اکاؤنٹ نمبرز دیے جاتے ہیں، تو ان اکاؤنٹ نمبرز میں جب آپ اپنے جو آن لائن بھی اس کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، پھر آپ یہاں پر مختلف شہروں میں الحمدللہ مدنی جب وہ مراکز کے ساتھ بھی اور بھی اہم پوائنٹس پر جو وہ بستے لگائے جا رہے ہیں مدنی احتیاط کے لیے، یہاں جمع کروائیں، یونٹ جمع کروائیں، ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو وہ صدقے کے فضائل بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں فضائل بیان کیے گئے۔ دعا پر مجھے ایک جو وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا مل جانا، اس کے پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا جس کو روض الریاحین میں امام یافعی نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے، کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بھری آواز سن کر تھم گئے، اس کے پاس 4 درہم تھے جو اس غلام نے اس سائل کو پیش کر دیے۔ حضرت منصور بن عمار نے کہا تھا جو 4 درہم اسے دے دے میں اسے 4 دعائیں دوں گا، آپ نے فرمایا کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اس غلام نے کہا پہلی دعا یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، دوسرا مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسرا مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، غلام تھا نا کسی کا، چوتھی میرے آقا کی اور آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے، یہ 4 دعائیں کر دیں۔ حضرت منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی، اللہ ہو گلی، دعا کر دی آپ نے، 4 دعائیں کر دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا، اس نے واقعہ کہہ سنایا، آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی، اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت منصور بن عمار کہہ رہے تھے کہ جو اس سائل کو 4 درہم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، سارا واقعہ بتایا۔ تو مالک نے پوچھا غلام سے پھر تو نے کیا دعائیں کروائیں، اس نے بتایا میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، اس کے آقا نے فوراً بولا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پھر پوچھا اس نے کہ دوسری دعا تو نے کون سی کروائی، کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے، آقا بولا میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4,000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی، بولا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا بھی بتا دو، غلام نے کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، تجھے آزاد کر دیا، 4,000 درہم دے دیے، استغفار توبہ کر لی، 3 چیزیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے میں وہ نہیں کروں گا، میں ارحم الراحمین ہوں، جاؤ میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین اجتماع کو بخش دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ 4 درہم غلام نے دیے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی برکتیں انہیں عطا فرما دی۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوئے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا یہ بھی سعادت. امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکات ملالیہ نے ٹیلی تھون مدنی احتیاط مہم میں یونٹ اور زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کروانے کی ترغیب دلاتے ہوئے جو دعائیں دی، اے پروردگار اپنے سوا کسی کے در کا انہیں محتاج نہ کرنا، اور جنت میں اعلیٰ نعمتیں محبوب کے پڑوس میں نصیب ہو جائے، اللہ ہو کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو جو ہے وہ مال عطا کیا ہے، اس میں بخل نہ کیجیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. علم پر، علماء پر خرچ کرنا کتنی بڑی سعادت مندی ہے. کہ ایک کتاب میں ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، سلطان محمود غزنوی، ان کو ایک روایت کے صحت کے بارے میں کبھی کبھی خیال آتا تھا، اور کسی نے اس کو یہ بھی کہا کہ تو پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے. اور ایک بات ایک شخص نے ان کے جو وہ سامنے کی اور کہا کہ پتہ نہیں قیامت آخرت ہونی کہ نہیں ہونی. انہوں نے دلائل دیے، لیکن وہ بندہ جو تھا نا وہ قیامت کا آخرت کا انکار کرنے والا تھا. سلطان محمود غزنوی ایک رات کو اپنی قیامگاہ سے نکل کر پیدل کہیں جا رہے تھے. فراش جو تھا نہیں، آپ کا خادم، سونے کا شمع دان لے کر آگے آگے چل رہا تھا. راستے میں ایک طالب علم ملا جو مدرسے میں بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا. اس طالب علم کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے جب کچھ بھول جاتا تو ایک غیر مسلم کے چراغ کے پاس جا کر اپنی کتاب کو پڑھ لیتا. گلی میں یا کہیں گھر کے باہر تھی، کوئی چراغ تھا، روشنی تھی، وہاں پڑھتا، واپس آ کے سبق یاد کرتا. سلطان محمود غزنوی کو اس پر بڑا ترس آیا، اور اس نے شمع دان جو فراش نے اٹھا رکھا تھا اس طالب علم کو دے دیا، اور کہا کہ اس کے تیل کا بھی انتظام کرو، طالب علم دین ہے یہ. اسی رات خواب میں محمود غزنوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ناصر الدین سبک تگین کے بیٹے، کس کا بیٹا ہے، آئے ہے، اے ناصر الدین سبک تگین کے بیٹے، خدا تعالیٰ تجھ کو ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے. وہ حدیث ہے نا، العلماء علماء ورثت الانبیاء. اس کی صحت کے بارے میں وسوسہ تھا کہ پتہ نہیں یہ صحت اس حدیث کی کیسی ہے. علماء وارث انبیاء ہیں. تو خواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اے ناصر الدین سبک تگین کے بیٹے، خدا تعالیٰ تجھے ویسی عزت دے جیسی تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سلطان محمود غزنوی کے دل کے وسوسے دور ہو گئے کہ بیٹا کن کا ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور علماء وارث انبیاء ہیں، تو ان پر خرچ کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ مدنی احتیاط جمع کرنا کروانا، جو اس کی ترغیبیں دلا رہے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اس کے لیے ذہن بنا رہے ہیں، جن حفاظ پر خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر مدنی احتیاط کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، ان کو ترغیب دلا دلا کے انہیں مدنی احتیاط میں جو وہ حصہ لینے کا ذہن دیتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ فضیلت اور برکت سے محروم تو نہیں رہیں گے نا. کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں صدقہ خیرات کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے، تو انہیں بھی تو ثواب عطا کرے گا جو نیکی کا رستہ بتاتے ہیں، جو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بے شک وہ امانت دار اور مسلمان خزانچی جسے کوئی مال کہیں منتقل کرنے کا حکم دیا جائے، پھر وہ پورا مال خوش دلی سے عطا کر دے، اور اسے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو اس تک پہنچا دے، تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک شمار ہوگا. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں علم نافع بھی عطا فرمائے. علماء کی فضیلتیں سن کے واقعتاً دل کرتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے. اور علم کے حصول کے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مواقع حاصل ہوتے ہیں. جامعۃ المدینہ قائم ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو لائیں جامعۃ المدینہ میں، خود آئیں درس نظامی کرے. ابھی آپ نے یو کے میں ہونے والی جو دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس میں 70 سال کے نور محمد اتاری ان کو نہیں دیکھا کہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو شوق علم دین عطا کر دے. تو اس میں عمر کا تو نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میری عمر زیادہ ہوگی تو اب میں کیسے عالم بنوں گا. آپ آئیں درس نظامی کی سعادت حاصل کریں, اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں. پھر اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ للبنات ہے, اور آج جہاں علی پور فراش میں موجود ہے, مجھے ابھی بتایا الحمدللہ آج یہیں برما ٹاؤن میں جامعۃ المدینہ للبنات کا طے ہو گیا. انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہاں پر جب وہ اسلامی بہنوں کا جامعہ شروع ہو جائے گا, جامعۃ المدینہ کا آغاز جہاں بھی ہو رہا ہے. کتنے شہروں میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے, اور آئے دن ان کی مزید جو الحمدللہ عمارتیں بن رہی ہیں, ڈونیشن ہو رہے ہیں اور جگہ مل رہی ہیں, عمارتیں مل رہی ہیں. پھر پورے نظام کو چلانے کے لیے کروڑ کروڑ روپے کے مدنی احتیاط چاہیے. اب سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں, ذہن بھی بنائیں. شب جمعہ ہے, آج فضیلت حاصل کر لیں. کل جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. جمعہ اپنی یونٹس جمع کروائیں, مالیات کے وسطے پر آ جائیں اور یہاں جمع کروا کے رسید حاصل کر لیں, جمعہ کی فضیلت حاصل کریں. اور پھر ٹیلی تھون 17 دسمبر مدنی احتیاط مہم میں اس دن بالخصوص جو ہے وہ اس کی ترکیب بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں خوب خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین کا شوق عطا فرمائے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں ہم مختلف جب وہ درود پاک بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک درود پاک جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد

پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر علیہ سنت کے دل کی دعائیں لیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ جنات کا بادشاہ مقتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ پیارا مہینہ بھی تو آنے والا ہے جس میں ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس پاک بڑی گیارہویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ عز و جل میرے سنت کے اس سال جنات کا بادشاہ, اس میں جنات کے بادشاہ کی زبردست حکایت. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا, کیا اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں؟ امام اعظم و امام بوسیری نے کس سے مدد مانگی؟ نماز غوثیہ کا طریقہ, سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کے لیے بغدادی نسخہ بھی اس رسالے میں ہے, اور پیٹ کی مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے جیلانی نسخہ بھی اس رسالے میں ہے. اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ جنات کا بادشاہ کا خود بھی مطالعہ کیجئے, اور اپنے مرحومین و حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسالے ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے. آپ نے اس کی جو میں نے کچھ اس کے اندر کیا کیا اس رسالے میں کچھ عرض کیا, تو آپ دیکھیں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ رسالہ. تو جب بھی سائز 5 روپے ہدیہ اس کا, اور بڑا سائز 11 روپے. تو یہ 11 رسالے, 111, 313, اس طرح رسالے لے کے تقسیم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہت معلومات ملیں گی اور فائدہ ہوگا. الحمدللہ اس رسالے کا مجلس تراجم کی طرف سے 18 لینگویجز میں 18 زبانوں میں جب وہ ترجمہ ہو چکا ہے, بلوچی, سواہلی, گریک, انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی ہے www.dawatislami.net, اس پر بھی یہ رسالہ موجود ہے, ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن, قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین مدنی گلدستہ. اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے دنیا کی سب سے قیمتی گائے, سب سے پہلا قاتل و مقتول, حضرت سلیمان اور ایک چونٹی, اڑ دوڑنے والا پتھر, الٹ پلٹ ہونے والا شہر, چار قابل عبرت عورتیں, حضرت عیسیٰ کے 4 معجزات, دوڑنے والا پتھر, اور بہت سی معلومات. یہ جو عجائب القرآن, یہ بہت خوبصورت کتاب ہے, مقتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. اس کا ہدیہ ہے 145 روپے. آپ اس کو حاصل کریں. کتاب عین الحکایات حصہ اول, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام کی مبارک زندگیوں کے بعض گوشوں کی جھلک پر مشتمل ایک نادر تالیف, 210 روپے ہدیہ میں جو ہے وہ مقتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی بکنگ کے لیے اپنے قریبی مقتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں, اور معلومات یا شکایات کے لیے بھی مختلف نمبرز دیے جاتے ہیں. ایک نمبر یہ بھی آپ اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں, پاکستان سے باہر والے جو ہے وہ 0092 بھی ملائیں گے, 2 tetra 1, یعنی 2111 252692, 211 1125 2692, واٹس ایپ کے لیے 0313 1139 278. تو میرے پیچھے پیچھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, 17 دسمبر دن پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے سے لے کر رات تقریباً 2 بجے تک ہونے والے مدنی احتیاط مہم کے سلسلے ٹیلی تھون میں بھی حصہ لیجئے گا, مدنی چینل پر دیکھیے گا بھی. انشاءاللہ بہت سی معلوماتی باتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی مدنی چینل پر. انشاءاللہ عزوجل مہکے مہکے مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے اور دعائیں بھی ملتی رہیں گی, بہت خوبصورت یہ سلسلہ ہوگا. تو اتوار کو 17 دسمبر کو اس جو وہ سلسلے میں شامل بھی رہیے گا. مدنی عطیات 10,000 روپے ایک یونٹ کے, کم از کم ایک یونٹ تو ہر گھر والے ایک ایک فرد کا جمع کروا, جن کو جتنا اللہ نے عطا کیا ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا. آج کے ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں چگلی کے موضوع پر

جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اے میرے پاک پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف کر دے اے مالک و مولا ہم سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اے توبہ کو پسند کرنے والے مولا اے گناہگاروں کو بخش دینے والے مولا اے بگڑیاں بنانے والے مولا اے فریادیں سننے والے مولا ذلیلوں کے سروں پر عزتوں کا تاج سجا دینے والے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے مالک و مولا ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے وہ گناہ جو راتوں کی تاریکیوں میں کیے میرے پروردگار تو ہماری ایک ایک کرتوت سے واقف ہے اے مالک و مولا ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مالک و مولا ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالنا ہم نے سنا ہے کئی لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے شکلیں بگڑ گئی موت کے وقت ایمان برباد ہو گیا اے پروردگار عالم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے سجدوں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ امت کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کا واسطہ اے مالک والا ہمیں بری موت سے بچانا ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا اے مالک والا ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا یا ستار یا ستار یا ستار ہمارے عیبوں کا پردہ چاک نہ کرنا اے مالک ہمیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی رسوا نہ کرنا اے مالک والا ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے اے مالک کو مولا پیارے حبیب کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے مالک کو مولا اس وقت دعا میں نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے مالک کو مولا ان دعا مانگنے والوں میں اس وقت جو سب سے زیادہ گناہگار ہے آج اس کو بھی بخش دے تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مالک تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، اے مولا پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں برے خاتمے سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، اپنے محبوب کی شفاعت عطا کر دینا۔ الہ العالمین پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے۔ اور ایک گناہوں کا مریض بھی آیا ہے، اسے بھی اچھا کر دے۔ مالک کو بولا محبوب کا صدقہ گناہوں سے بچا لے، اللہ سے بچا لے۔ اے مالک کو مولا کرم کر دے، مالک کرم کر دے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ اے اللہ محبوب کا صدقہ ہم پر کرم کر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اے مالک کو مولا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرما دے، زوال نعمت سے بچا لے مالک۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی کئی مرادیں حاجتیں دلوں میں لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہوں گے، مولا کوئی بھی نہ مراد نہ پلٹے، کوئی بھی نہ مراد نہ رہے، مولا سب کی نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ یا اللہ گھریلو ناچاکیاں جھگڑے پریشانیاں دور کر دے، جادو جنات آسیب سحر کے اثرات سے بچا لے۔ یا اللہ عزوجل بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے۔ میرے مولا ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے پیارے پاکستان کو دہشت گردوں تخریب کاروں دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے مولا، اسلام کا بول بالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری آج کی اس دعا اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ 17 دسمبر کو ہونے والے ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کے سلسلے میں ہماری مدد فرما، کامیابی عطا فرما، جو اس میں ساتھ دیں، جو اس کے لیے ترغیب دلائیں، جو اس کے لیے کوشش کریں، سب کا بیڑا پار کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا رب کریم ان قریب حج کی درخواستیں کھلنے والی ہیں، مولا پیارے حبیب کا صدقہ اس سال ہمیں بھی حج کرا دے مالک، حج کرا دے مولا، یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ یا رب کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آل پر، ان کے گھرانے پر، ان کے تمام محبین پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى له، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، جی محنت عرش معلا صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ تو وسلا مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے کا وظیفہ صلاۃ تو وسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ تو وسلام ہے شہنشاہ مدینہ صلاۃ تو وسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا او زبان پر پیارے آقا صلاۃ تو وسلام ہو زبان پر پیارے آقا صلاۃ تو وسلام بعد میں رلاشا بھی کہے گا صلاۃ تو وسلام میں رلاشا بھی کہے گا صلاۃ تو وسلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك